Смалярня стала на некаторы час галоўным штабам двух закадычных прыяцеляў Лабановіча і Тукалы. Невялікія вузенькія сенцы разгароджвалі хату лесніка на дзве палавіны, чысцейшую Владзімір адвёў для брата Андрэя. Больш глухі і зацішны куток, як тут, цяжка было знайсці. Але глухмені зацішак не забяспечвалі упэўненасці ў тым, што сюды не зазірне вока непатрэбнага чалавека, асабліва цяпер, калі настаўнікі знаходзяцца пад наглядам паліцыі. Сябры не забываліся на гэта, і нічога крамольнага, недазволенага паліцэйскімі прадпісаннямі не трымалі ў лесніковай хаце. Розную ж недазволеную літаратуру, брашуркі, лісткі, адозвы яны хавалі ў нетрах глухога, густога лесу. Літаратуру прыносіў потайкам Янка з мястэчка, у якім ён з дапамогаю рэвалюцыйна настроенай моладзі знайшоў сабе аселасць і невялікі заработак. Сябры сустракаліся часта, ці то ў мястэчку ў цеснай каморцы Янкі, ці тут у смалярні. Удвух было весялей, ды і шмат паўставала пытанняў, якія вымагалі свайго вырашэння. Для такіх спраў болей надавалася смалярня, а таму сябры тут часцей і сустракаліся. Аб чым толькі не гаварылі яны ў доўгія восеньскія вечары і ночы ў зацішнай хатцы. Першым чынам трэба было дамовіцца, як трымацца на допыце, не толькі ім, але і ўсім зволеным настаўнікам. А што допыту не абмінуць, сябры ў гэтым не сумняваліся. Яшчэ ў тую пару, калі пратакол настаўніцкага сходу папаў у рукі паліцыі, хтось з яго ўдзельнікаў падаў думку. У выпадку непрыемнай гутаркі з начальствам гаварыць даводзіць, што сход быў выпадковым і не ставіў сабе ніякіх рэвалюцыйных мэт. Гэты варыянты прынялі за аснову сваіх паказанняў саматужныя юрысты Янка і Андрэй. Але яго трэба было абмеркаваць з усіх бакоў, каб усё было падобна да праўды. Сябры пачынаюць рэпетыцыю. То той, то другі з іх бярэ на сябе ролю следчага. Наўперад выступае Янка. Следства вядзе ён па ўсіх правілах юрыдычнай навукі. Пасля некаторых трафарэтных пытанняў, як імя па бацьку, прозвішча, колькі гадоў, ці быў пад судом, ці не быў следчы, пераходзіць да допыту па сутнасці справы. Падопытны Лабановіч у сваіх адказах займае тую пазіцыю, аб якой дамовіліся. Следчы ставіць пытанне. Вы сцвярджаеце, што не мелі намеру склікаць недазволены з'езд настаўнікаў і не ставілі перад сабою крамольных злачынных мэт. А як жа пагадніць ваше сцверджанне з тым, што запісана вось у гэтым багамерскім пратаколе, дзе стаіце ваш подпіс? Следчы сурова пазірае на падопытнага. Лабановіч напускае на сябе выгляд невіннага чалавека. Я не ведаў, што было запісана у пратаколе, гаспадзін следчы, адказвае ён. Следчы паціскае плячамі. Злая ўсмешка крывіць яго губы. «Як жа вы падпісвалі тое, што вам невядома?» – цікавіцца следчы. «А калі б у пратаколе было напісана, «Этым я абавязуюся усунуць у пятлю галаву, каб мяне павесілі!» «Што, вы і тады падпісаліся б?» – насядае ён. «Пад допытны?» – адказваю журботным тоне. Вядома, калі б я не чытаў пратакола і не ведаў, што ў ім напісана, дык і пад такім пратаколам падпісаўся б. Вось гэта міла, выгуквае следчы. Яны зноў ехідна, як і сапраўдны следчы, пасміхаецца. Растлумачце, я вас не разумею, зварачаецца ён да падопытнага. Падопытны сарамяжліва і вінават апускае вочы, хвілінку думае. П'янаму гаспадзін следчы і мора па калена, прызнаецца ён і дадае, за кампанію, як кажуць, цыган павесіўся. Янка не датрымаў ролі і весела зарагатаў. А ведаеш, сказаў Янка, някепска атрымоўваецца, далі Бог. Ты ж трэба аддаць табе справядлівасць. Пытанні стаю казуістычныя, хваліць следчыцкі талент Янкі Андрэй. Тут не абышлося без таго, каб сябры не пахвалілі адзін аднаго за ўдала праведзеныя ролі. Але гэта толькі пачатак. Добры ж пачатак, палавіна справы, дык трэба прадоўжыць следства. На гэты раз следчым робіцца Лабановіч, і ролі мяняюцца. Пачатку паўтараецца той жа ўступны допыт, а затым працяг па сутнасці справы. З вашых слоў выходзіць, што вы падпісалі пратакол, не ведаючы, што ў ім запісана, толькі таму, што вы былі п'яны і не зналі, што рабілі. Так я вас разумею? Пытае следчы Лабановіч пад допыт на Янку Тукалу. Так, пацвярджае Янка. А дзе вы напіліся і з якога поваду? Янка напускае постны выгляд, збіраецца з думкалі. Выпілі на сяброўскай маёўцы. Пачатку, як кажуць, на ўлонні прыроды за сялом, а потым дадалі яшчэ ў мікуціцкай школе на кватэры свайго калегі Садовіча. Стала быць, мелася нейкая рэальная прычына для такой выпіўкі. Вось вы і скажыце, якая гэта была прычына? Паддопытны спачатку крыху мнецца, а потым кажа: «Асноўная прычына, гаспадзін следчы, была ў тым, што і нашаму брату, вясковаму настаўніку, часамі хочацца выпіць, тым болей у такой вялікай кампаніі». Гэта праўда, кампанія вялікая, задужа нават вялікая для сяброўскай маёўкі, як сцвярджаеце вы. Заўважае следчы, паддопытны не крыўдзіцца за гэту заўвагу і прадаўжае сваё тлумачэнне. Сяло мікуцічы, гаспадзін следчы, славіцца тым, што з яго выходзіць многа настаўнікаў. Дык нічога дзіўнага няма ў тым, што летам іх з'язджаецца многа ў сваё сяло да бацькоў. А вось з іншых мясцін былі тут настаўнікі, вядзе сваю лінію следчых. Іх было мала, гаспадзін следчы, ды і то гэта ўсё блізкія прыяцелі, аднакашнікі настаўнікаў, выйшаўшых з Мікуціч. Ну, а вы? Таксама з Мікуціч? Пытае следчы. Я тут па суседству. Мая вёска вярсты дзве адгэтуль, летам я ўвесь час праводзіў з сябрамі ў Мікуцічах. Так весела там, падае рэпліку следчы. Мы ўтварылі там на кватэры Садовіча пры школе гурток настаўнікаў і займаліся падгатоўкаю да экзаменаў на атэстат сталасці, дае тлумачэнне Янка. Вашу сталасць вы засведчылі ў сваёй крамольнай рэзалюцыі, кажа бязлітасны следчы, потым рэзка мяняе тон. Давайце кінем гуляць у хованкі, гаворыць ён, факт ёсць факт, а дакумент застаецца дакументам. Следчы падымае ўгору ліст паперы, які павінен назначаць дакумент, і ўжо болей спакойна гаворыць: прызнавайцеся, хто пісаў тэкст гэтага паскуднага пратакола? Пасля кароткай паўзы ён дадаў: памятайце, што шчырае ўсведамленне злачыннасці і праўдзівае прызнанне свае віны толькі зменшыць ступень справядлівага пакарання. Паддопытны спачатку маўчыць, а потым лагодна заяўляе: мне няма ў чым прызнавацца, бо я не толькі не ведаю, хто пісаў пратакол, але і не ведаю, што ў ім напісана. Кіньце дурака валяць, грыміць следчы. Гаварыце праўду, хто складаў пратакол. Калі хочаце ведаць праўду, дык скажу. Пратакол напісаў Бог Бахус. Адказвае таксама крыху злаваны паддопытны. Прыяцеля не датрымліваюць далейшай камедыі, весела рагочуць. Ай, няхай ты скісні, замарыў мяне ж лабаціна ўпарылася, гаворыць Янка і выцірае хустачкаю лоб. Што скажаш, Яне? Па-мойму, не кепска, калі мы ўсе разыграем такую боскую камедыю, дык я і права добра будзе. Шлях працярэблены, адзываецца Янка. Застаецца толькі пашліфаваць некаторыя дробязі. Можа, следчы ты ці я не так часамі запытваў, а паддопытныя часамі не так адказвалі? А як ты мяркуеш, можа, Бахуса трэба зняць, а тую ж думку выказаць трохі іначай? Заўважае Лабановіч. Справа, браток мой, не ў дакладнай тэрміналогіі, была б толькі верна і неразнабойна вызначана лінія агульных паводзін. Нарэшту, вядома, трэба падгладзіць, падчысціць. Я, ў прынцыпе, не супраць Бахуса, Янка. Быць можа, гэта наша знахадка? Тысячы людзей ускладалі віну на беднага Бахуса, і гэта часта памагала ім. А ну ж і нам ён саслужыць службу. Прыяцелі пераходзяць да канчатковага афармлення допыту і апошніх заключэнняў. Застаецца толькі пазнаёміць усіх удзельнікаў настаўніцкага з'езда ў Мікуцічах, каб усе зволеныя настаўнікі гралі в адну дудку. Ніякага раней абдуманага намеру не было. Паўстала другое пытанне. Якім спосабам паведаміць сябрам аб прынятай лініі паводзін на допыце? Адказ быў адзін, толькі вусна і ў потайку. У заключэнні Лабановіч сказаў: «Трымайся, Янка, нас яшчэ лёсы невядомыя чакаюць. Падаць духам не будзем, не будзем», – падхапіў Янка. «Мы яшчэ пакажам, што такое агаркі санкюлоты. Сцеражыцеся, багацеі, беднота гуляе». Пасля таго, як настаўнікаў павыганялі са школы, яны называлі сябе агаркамі. Гэта значыць людзьмі, выкінутымі за парог жыцця.